Żegnamy reklamy. Polski Radio Program Trzeci, poniedziałek 28 czerwca, jest 18. Artur Ebertowski zaprasza Państwa na najświeższe wiadomości w serwisie Trójki. Drugą dawkę szczepionki przeciwko COVID-19 można będzie przyjąć w dowolnym miejscu w kraju. Tak ma być już od lipca. Poparcie Polski dla rozszerzenia Unii Europejskiej wyraził minister spraw zagranicznych na spotkaniu szefów dyplomacji państw V4 i Bałkanów Zachodnich. Białoruś zawiesza swój udział w unijnej inicjatywie Partnerstwa Wschodniego oraz odwołuje przedstawiciela przy Unii Europejskiej. Od 1 lipca drugą dawkę szczepionki przeciwko COVID-19 można przyjąć w dowolnym miejscu w kraju. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że jeżeli w danym punkcie będą szczepionki, to będzie można się zaszczepić od ręki, bez konieczności wcześniejszej rejestracji. Joanna Stankiewicz. Drugą dawkę szczepionki przeciw COVID-19 od lipca można przyjąć podczas wakacyjnych wyjazdów. Należy przede wszystkim sprawdzić, gdzie w danej miejscowości jest punkt szczepień, zadzwonić, umówić się lub wybrać się tam osobiście, wyjaśnił minister zdrowia Adam Niedzielski. Jeżeli punkt dysponuje wolnymi szczepieniami w danym dniu, wolnymi preparatami, to tak naprawdę może być to zrealizowane od ręki. Szef resortu zdrowia, pytany o możliwość podania trzeciej dawki szczepionki przeciw COVID-19, wyjaśnił, że zależy to od wyników badań klinicznych. A one wciąż trwają. Brane są pod uwagę dwie kwestie. Jedno to jest kwestia przedłużenia odporności, ale jest też druga wersja tej trzeciej dawki, która mówi o tym, że ta dawka będzie zmodyfikowana i ukierunkowana na przykład nowe mutacje. Minister potwierdził także, że rozważane jest wprowadzenie odpłatności zaszczepienia w ramach systemu refundacyjnego. Takie zmiany mogą nastąpić już od 1 października. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau wyraził poparcie Polski dla rozszerzenia Unii Europejskiej. Dodał, że stanowisko to podzielają kraje Grupy Wyszehradzkiej. W Rogalinie odbyło się dzisiaj spotkanie szefów dyplomacji państw V4 i Bałkanów Zachodnich. Minister spraw zagranicznych mówił, że spotkanie było pełne frustracji spowodowanej tym, że proces akcesyjny Bałkanów Zachodnich trwa niezwykle długo. To prowadzi do sytuacji, w której obawiamy się państwa trzecie, którym nie zależy na rychłej przynależności państw Bałkanów Zachodnich do Unii Europejskiej, mogą realizować swoją agendę. A ta agenda nie ma nic wspólnego ze społeczną harmonią, polityczną stabilnością, których te państwa oczekują, chcąc przystąpić do Unii Europejskiej. Minister dodał, że uczestnicy spotkania będą też rozmawiać o doświadczeniach regionalnych. Białoruś zawiesza swój udział w unijnej inicjatywie Partnerstwa Wschodniego oraz odwołuje przedstawiciela przy Unii Europejskiej. W związku z sankcjami wprowadzonymi przez wspólnotę wobec Białorusi, szef delegatury unijnej w Republice Białorusi został wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Mińsku. O szczegółach Włodzimierz Pac. Białoruski MSZ w oświadczeniu przekazał, że w trakcie spotkania ambasador Unii Europejskiej został poinformowany o stanowisku Białorusi w sprawie niedopuszczalności stosowania sankcji jako instrumentu nacisku na suwerenne państwo. Dyplomata został poinformowany o krokach odwetowych podjętych przez Mińsk. Białoruś postanowiła zawiesić swój udział w unijnej inicjatywie Partnerstwa Wschodniego oraz rozpoczyna procedurę zawieszenia umowy o readmisji z Unią Europejską. Jednocześnie Mińsk odwołał swojego ambasadora przy Unii Europejskiej i proponuje szefowi przedstawicielstwa Unii Europejskiej na Białorusi wyjazd do Brukseli na konsultacje. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Pół roku więzienia w zawieszeniu i 40 tysięcy złotych zadośćuczynienia to prawomocny wyrok wobec lekarki, która błędnie opisała badanie mammograficzne pacjentki. A tego, jak uznał sąd, to opóźniło wykrycie i leczenie nowotworu piersi. W sądzie okręgowym w Białymstoku była Edyta Wołosik. Proces dotyczył badania sprzed ponad 12 lat. Specjalistka radiolog pracująca w jednej z białostockich przychodni profilaktyki i diagnostyki obrazowej w ramach programu wczesnego wykrywania raka piersi opisywała wynik mammografii wykonanej w mammobusie. Zignorowała sygnał, który winien ją doprowadzić do skierowania pokrzywdzonej na głębszą diagnostykę. Sędzia Dariusz Niezabitowski. Sąd pierwszej instancji skazał lekarkę na pół roku więzienia w zawieszeniu i nakazał wypłatę 15 tysięcy złotych w formie częściowego naprawienia szkody. Natomiast sąd okręgowy oddalił apel apelację lekarki i jej obrońców, którzy chcieli uniewinnienia, a częściowo uwzględnił odwołanie prokuratury i oskarżycieli posiłkowych, czyli pacjentki i jej męża, zwiększając kwotę i zmieniając ją na zadośćuczynienie. Obowiązek zapłaty 40 tysięcy złotych. Wyrok jest prawomocny. Edyta Wołosik, Polskie Radio Białystok. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To jeszcze kilka słów o pogodzie, jaka nas czeka. W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, tylko początkowo na północnym wschodzie. Więcej chmur i zanikające przelotne opady deszczu oraz możliwe słabe burze. Temperatura od 12 stopni miejscami na Pomorzu Wschodnim, Podlasiu i w Kotlinach Sudeckich do 18 na ziemi lubuskiej. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane. Na zachodzie i południu wzrastające do dużego aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu oraz burz. Możliwie lokalnie grad. Na termometrach od 26 do 32 stopni, znowu ciepło, tylko nad morzem nieco chłodniej, 23 do 25. Wiatr słaby, tylko w czasie burz może być porywisty, z kierunków różnych. Trójka. Program trzeci. Dwie dwójki, siedem trójek. Mówiliśmy przed godziną 18 o tej nowoczesności wkraczającej w nasze najintymniejsze obszary życia, między innymi do naszych kościołów. Mówiliśmy konkretnie o etacy, mówiliśmy o dozownikach na wodę święconą. Miałem z tym do czynienia już w parafii świętego Antoniego Mińsko-Mazowieckim. Rzeczywiście bardzo fajna sprawa, bardzo wygodna i bezpieczna. Kiedyś zdarzyło mi się u dominikanów w Warszawie również płacić blikiem, więc myślę, że jak najbardziej też dobry pomysł. Jednakże ta możliwość bycia anonimowym w płaceniu na tacę niestety trochę odchodzi na bok. Dwie dwójki, siedem trójek. Co państwo o tym sądzą? 6 minut i pół po godzinie 18:00 Elżbieta Malinowska, Marek Zalewski, Witold Lazar. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Just Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tu błysk, nie widzę cię tam. Jaskrawy kształt dzwoni po mnie w niebieskim świetle. Czy jesteś tam? Jestem tam, jestem tam. Brak snów i czułych strun. Niesie duży, krzywy uśmiech i duch zbędnych słów. Kolejny raz goni mnie, wciąga mnie. Dreszcze, znowu mam dreszcze. Wirtualne przedmieście, ja w środku sama ja czuję strach. Jeszcze rozmywam się deszczem, za powolnym gestem ja, taka sama ja, budzę się. Czas, rys połamanych fal, te głośne ręce krzyczą po mnie niebieskim ogniem. Rozświetlona, zamartwiona twarz, blada jak noc, pył, oddechy dwa. Zgaszone oczy woła ostry ten blask, pali tak, jak gdyby nic już nie było tam. Dreszcze, znowu mam dreszcze. Wirtualne przedmieście, ja w środku sama ja czuję strach. Jeszcze rozmywam się deszczem, za powolnym gestem ja, taka sama ja, budzę się. Wirtualne przedmieście i Luna w Trójce. Proszę Państwa, mija 65 lat od protestów robotniczych w Poznaniu oraz ich brutalnego stłumienia przez wojsko. Walki, które wybuchły w mieście, doprowadziły bezpośrednio do przetasowania władz w Polsce oraz pośrednio do wybuchu powstania na Węgrzech. Wydarzenia w Poznaniu są nazywane poznańskim powstaniem. 28 czerwca po godzinie 6 rano rozległ się sygnał głównej syreny w zakładach imienia Józefa Stalina, jak nazywały się wówczas zakłady przemysłu metalowego Hipolita Cegielskiego. Był to znak do rozpoczęcia strajku. Robotnicy chcieli podwyżek płac oraz zniesienia nierealnych norm pracy. Sytuację zaogniła plotka, która mówiła o aresztowaniu delegacji robotniczej, która dzień wcześniej negocjowała z władzami w sprawie podwyżek. Przemysław Lis. Tłum robotników rozbił poznańskie więzienia, następnie skierował się w stronę budynku władzy centralnej. W mieście wybuchły walki. Robotnicy dysponowali kilkoma sztukami zdobycznej broni. Były to głównie karabiny i pistolety, przeciwko którym komuniści skierowali regularne dywizje Ludowego Wojska Polskiego, w tym 400 czołgów. Jednym z pierwszych robotników, którzy wyszli przez bramę zakładów Stalina, był Czesław Kowalski. Jak mówił mi dziś rano, najtrudniejszą i najważniejszą chwilą był moment rozpoczęcia strajku. Robotnicy wiedzieli, że bunt grozi śmiercią lub długoletnim więzieniem. Zdecydowali się jednak działać. Najważniejsze było właśnie tu wyjście stąd, przez całe miasto przejść i tam się znaleźć. Ale że to były czasy stalinowskie. Ja mogłem wyjechać na wschód i już nie wrócić. Każdy chciał to, żeby było w zakładzie lepiej. Czołgi i wojsko szło i z Wrocławia, i z Piły, i z Gniezna. To wszystko było na drogach obstawione. Jerzy Majchrzak miał kilkanaście lat, gdy w Poznaniu wybuchły strajki. Został ranny na barykadzie na ulicy Kochanowskiego. Jak powiedział, ludzi do buntu zmusiła bieda. Ojciec sam pracował, czterech chłopaków było. Nie starczało do końca miesiąca pieniędzy na żywność. Nic nie było. To ludzie nie wytrzymali tego. Powiedzieli, dosyć, wychodzimy. No i wystartowaliśmy. Zdobywając to, potwierali wszystkie cele. Myśmy sobie nabrali amunicji, naboi. Dzisiaj to się nazywa adrenalin. Stalinę. Myśmy takich osób kiedyś nie znali. Komuniści o sytuację w Poznaniu oskarżyli Zachód. Podczas przemówienia ówczesnego premiera Józefa Cyrankiewicza padła słynna groźba. Każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewny, że mu tę rękę władza ludowa odrąbie. Dzięki temu, że w momencie wybuchu strajków w Poznaniu trwały międzynarodowe targi, wiadomość o walkach przedostała się na Zachód. Mówiono o tym m.in. w Radiu Wolna Europa. Naoczni świadkowie przybyli do Berlina stwierdzają, że główną przyczyną manifestacji poznańskiej była fatalna sytuacja materialna robotników. Do Berlina przybyła dziś większa grupa handlowców brytyjskich powracająca z Poznania. Potwierdzają oni z naciskiem, że zajścia poznańskie miały niewątpliwie podłoże ekonomiczne. W wyniku wydarzeń poznańskiego czerwca zginęło ponad 50 osób, a ponad 200 zostało rannych. Dziś te wydarzenia upamiętnili przedstawiciele władz, świadkowie historii i sami poznaniacy. O 6 uroczystości odbyły się przed bramą fabryki pojazdów szynowych, na 17 zaplanowano mszę świętą, a później uroczystości przed pomnikiem poznańskiego czerwca 56 roku. Przemysław Lis przypomniał Państwu wydarzenia sprzed 65 lat. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sex. top of my chest, tip of my breast, top of my earth, tip of my rock. Walking down the road with my soul in my hand, tip of my toes, top of my spine. Na stadionie w Kopenhadze Chorwacja gra z Hiszpanią o awans do ćwierćfinału Euro 2020. W tej chwili jest 1-0 dla Hiszpanii. Co wymyśli Luka Modrić przeciwko ekipie La Furia Roja? No to okaże się za jakąś godzinę. Więcej o tym meczu w naszym serwisie sportowym tuż po wiadomościach o 19:00. Źle powiedziałem, nie Hiszpania prowadzi z Chorwacją, tylko Chorwacja prowadzi z Hiszpanią 1-0. Tak czy inaczej, skoro już o sport zahaczyliśmy, to przypomnę, że Iga Świątek lada moment powinna pojawić się na korcie wimbledońskiego turnieju, rozstawiona z numerem 7 tenisistka, jako jedyna z trójki naszych reprezentantów wystąpi właśnie dziś, pierwszego dnia turnieju. Jej rywalką na otwarcie będzie zawodniczka z Tajwanu, Su Wei-Xi. Więcej o tym na pewno też w naszym serwisie sportowym. Tak czy inaczej, proszę przygotować kciuki do trzymania. I know I'm better off standing in the shadows, far from human. Trójka. Program trzeci. Na zegarach 18:33 minuty.

And then I watch your face, put my finger on your tongue, cause you love the taste, yeah. These hearts adore everyone the other beats hard as for. Inside this place is warm, outside the stars support. Osiemnasta 18:39. Reportaż w Trójce. Miał zostać artystą, a został rzemieślnikiem. Pan Jan jest ślusarzem. Kiedy na początku lat 90. Lech Wałęsa rzucił bierzcie sprawy w swoje ręce, pan Jan otworzył swój zakład i zaczął ostrzyć narzędzia. Noże, tasaki, nożyczki, cążki, brzytwy. Pan Jan pracuje na skonstruowanych przez siebie maszynach. W wolnych chwilach czyta, pisze, a nawet wyrabia biżuterię. Ale niech nie pomyli się ten, kto zechce ubliżyć panu Janowi, bo spotka się z ostrą ripostą. Zapraszam na reportaż Magdaleny Skawińskiej. Ostry gość. Widzi pani lecz roboty? To jest jedna restauracja, to jest nowa restauracja na Krakowskiej. Zaraz przyjadą cążki, mam nożyczki. Jakich jeszcze pani nie widziała, zaraz pani pokaże. Mikrofon chyba się pani zatknie od tego. Te dźwięki, te głośno jest dobre. Ale... taka to jest twoja praca. Głośno, ale ładny dźwięk. Ładny dźwięk, podoba się pani? No. Zaraz, czy już to wszystko jest tutaj? Ten mały jest. Te są. Tu wszystko, to jest inna firma. Pokażę pani nowości, jakie mi przyszły z nożyczek. Fryzjerka kupiła sobie drogie nożyczki. O, przepraszam, bo tu wie pani, u mnie tych zakamarków jest. To są te drogie nożyczki. I rozleciały jej się. One kosztują, widzi pani, są najdroższe nożyczki. Kosztują około 3000 zł. I rozleciała się taka śrubeczka specjalna. Ona tu miała jeszcze drugą przeciwśrubkę. Nie wiem, czy ja, udało mi się dorobić. Widzi pani, co to jest? To było tu wkręcane, to nie jest na wylot wkręcane, tylko śrubka w śrubce i regulacja taka. To fryzjer jakiś ma, nawet nie wiem skąd, bo tu nie ma chyba. I trzeba, obiecałem, że to zrobię. I tutaj jeszcze chyba coś jest. Też. No, też takie z lepszych nożyczek. Ja zobaczę, czy ona nie przewrażliwiona, ta fryzjerka, że daje już do ostrzenia. No widzi pani, nie idzie. Tak się szczerze, ślizgiem. Tępe są nie da rady. Trzeba je zrobić. Babka szczerze chyba w pierścionkach. I tu są ślady. Ja niedawno je robiłem. To jest do Polkowic, do Lubinia. Tam, gdzie jest bogaci fryzjerzy, tam w ogóle wszystko bogate. No ale narzędzie po to jest, proszę panią, żeby go wykorzystywać bezlitośnie, bo ono zarabia. A skoro zarabia, to musi dać z siebie wszystko. Ja mówię pani, że jestem ostatnim fachowcem prawie tu, nie tylko na Dolnym Śląsku, w skali kraju. Ktoś powie, a jakieś szlifierzyna, to nie głupoty, kto siedzi w branży, to wie. Tutaj ma pan coś takiego. Zabytkowy tasak przedwojenny szefa kuchni. I tak mu zaniedbali. Przedwojenny z 1935 roku dostał po Niemczech. No i nie wiem, jak ja to wszystko zdążę. Dzień dobry, panie Janie. Witam. Co to pana ściąga? Noże. Noże. Widzi pani, jak noże się... Ja powiem, co to będzie, jakaś bijatyka? Ściągowie to muszą być brzytwa. Brzytwa? Tak jest. Co pan ma i skąd pan przyjechał? Z Wrocławia. Pana Jana znam od lat. Mój ojciec go jeszcze zna. I tak od czasu do czasu podrzucam noże. Raz na rok, raz na dwa. Jak to, zależy jakie, zależy skąd. Czasami od teściowej, czasami swoje. Co pan dzisiaj ma? Będzie tego trochę. Oj. A się boję patrzeć. 9 noży bodajże, czy 10. Trochę kuchennych, trochę zwykłych. Generalnie kiedy by pan to chciał mieć? Kiedy pan ma czas? Jutro z rana. Ja tu dzisiaj o 5 rano byłem już, tak? Nie mogę spać. Ja wiem, że pan ranny ptaszek jest. No nie zawsze. Wczoraj były takie jakieś burzliwe tam sprawy wewnątrz, duchowo, uczuciowo. Pogoda nie zawsze. I pogoda, i kolega mnie odwiedził, tam żeśmy... A to scyzoryk, mój kolega to jest Rzeszowiak. No to ja zostawiam noże. Nie ma innego ostrzyciela noży? Może i są, ale pan Jan robi to świetnie. Ostatni raz jak naostrzył noże, to 2 lata. Nie musiałem ostrzyć w ogóle. Jest to lepsze niż pójść i kupowanie zaraz nowych noży. Tylko dlatego, że są tępe. Kupcie nowe, nie używajcie starego. Ja lubię swoje stare noże i przychodzę do pana Jana. No to panie Janie, nie ma wyjścia. Ja się martwię już. Ja się już zaczynam martwić, żeby pan Jan żył jak najdłużej. Ja nie wiem, co będzie dalej, bo to trzeba komuś zostawić, a tu nie ma komu. Syn jest jeden, bo tak wyszło jakoś dziwnie, ale syn nie odziedziczył po mnie żadnych walorów. On tam, tata, co ty jesteś starodawny, to nie tak. O piwko wypić, nie miał jedną narzeczoną, drugą, trzecią. Nie śpieszy się wcale, mama dobrze gotuje, ale to się kiedyś skończy. Dobry. Co to? Tylko to. Proszę położyć. Gdzie też? Do kogo to tam? Łopolskie gdzieś tam? Wałbrzy. A, no, Wałbrzy. Dzisiaj chyba nie za bardzo, nie? Będzie. A jaka pora by panu pasowała? Dobra, za tydzień to odbiorę, w środę. Dobra. Widzenia. Tak. Widzi pani. To jest stanowisko, gdzie pracuję. No, ja miałem być artystą, ciągło mnie do plastyki, do malowania. Zdawałem do Liceum Sztuk Plastycznych, to było Liceum Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Na ulicy Piotra Skargi, tam było 360 chyba kandydatów, 80% to dziewczyny. No i oblali mnie z matematyki, bo musieli, nie było rady. No i taki załamany chłopak ze wsi, bo jestem chłopak ze wsi. Co tu robić, co tu robić? Sąsiad przyszedł, otwierają u nas szkołę metalową. No tak wyszło, człowiek jak ma 14 lat, bo tak wtedy było, to nie ogarnia wszystkiego, co ma w duszy. To jest takie wyjście sytuacji, żeby nie zostać na lodzie, ani marnować roku. Ale zaraz, a kim pan jest z zawodu? Ja bym powiedział, że jestem metalowiec, no bo metalowiec to jest ten człowiek, co umie obrabiać metal na różne sposoby, czy to obróbka wiórowa, czy jakieś inne kształty, czy i szlifierzem, bo zrobiłem dyplom mistrzowski. No później stałem się fachowcem całą gębą. Robiłem na przykład w Dolamie, robiłem takie elementy do lamp elektronowych, gdzie to było objęte tajemnicą wojskową. To był jedyny zakład, który robił lampy radarowe na cały Układ Warszawski do śledzenia wszystkich lotów samolotów. I tam znałem te pewne tajemnice takiego jednego skomplikowanego wyrobu. To była taka ogniskowa, która skupiała światło soczewkowe wszystkich promieni lotnych. Jak się zwalniałem stamtąd, to musiałem podpisać zobowiązanie, że jak będzie wymagać tego kraj, no to ja muszę wrócić i wykonać. Później się Układ Warszawski rozwalił, jak wiadomo, i co zostało? Zostało to, że więcej było swobody. No ale potem trzeba było się wynieść na swoje i człowiek, bierzcie w swoje ręce, jak Wałęsa mówi. Ja w to uwierzyłem. Małem, żeby się nie przekręcił, bo człowiek został na lodzie. Mówię pani. No ale guzik nikt nie pomógł. Trzeba było się samemu ratować. Trzeba było przyjść tu. No i tu na nowo zrobić warsztat, na nowo zrobić te maszyny, poprzerabiać wszystko. No i zacząłem robić i już tu jestem, proszę panią, od 90 roku, to już ile mamy, 20-30 lat. Już mi się trochę nie chce, bo takie zawody unikalne jak mój już jest nie ma. To jesteśmy ostatni, jak mówię, Eskimosi, nie Eskimosi, czy ja nie wiem. Mohikanie. No, Mohikanie. Zaraz się tu pognie, to ma taki dyplom. Zaraz pani pokażę ten rzecz. Żona przyjechała już z zakupów. On jest na emeryturze i on już nie powinien pracować, ale po prostu tak hobbystycznie. No i ludzie się przyzwyczaili i tak dłubie, i tak o jedna pani przyjdzie. A wie pan, bo ja tam jeszcze coś wnuczce szyję, pan mnie zrobi nożyczki. No to pan zrobi. A z drugiej strony ja jestem bardzo zadowolona, jak on rano znie śniadanie, bierze klucze i tam idzie, ja mam święty spokój. No tak, proszę pani. Proszę pani, późno, żem się żenił, miałem już 36 lat. Żona mi rzekła, kuchnią, tym, że dobrze gotuje, smacznie gotuje i jest wyrozumiała na moje, wie pani. Artysta jest trudny. Są artyści, z którymi nie da się żyć. Nie żałuje pan, że się tak życie potoczyło? Żałuję tego, że nie wróciłem do nauki. Po prostu zmarnowany talent. I zostałem, wie pani, tokarzem. Najpierw mi się podobało w fabryce, te wióry, to wszystko, te maszyny. Ja mam 5 czy 6 zawodów. Jak loty spadną, te górne, takie gołębie, to się schodzi na niższe pułapy, a potem się chodzi po ziemi i się człowiek oswaja, z tym przyzwyczaja i już dalej nie walczy. Bo kariera zależy od szczęścia. A żeby mieć szczęście, to trzeba mieć pewien talent. A żeby mieć talent, to trzeba się z nim urodzić, bo nie da się go tak sobie z marszu złapać gdzieś w coś i montować i już, ja jestem najmądrzejszy albo najinteligentniejszy. To nieprawda. No taki już jakiś się stał. Nie wiem, skąd to się wywodzi, może z tego, że człowiek był z biedy. Mama miała tylko 4 klasy szkoły podstawowej, bo babcia ją wypisała, bo musiała gęsi paść tam na wschodzie. A ojciec mówi, jak miał, jechał do 4 klasy przez las, bo to tam teren dzisiaj styku Białorusi i Litwy, to jego kolegę zobaczył, koń zjedzony i tylko oficerki zostały z chłopaka, odzież potargana, wilki zjadły. Jak to zobaczył, takiego szoku dostał, że już nie poszedł do szkoły. No to się nie mieści w głowie, bo jakiś facet chyba bzdury opowiada, że wie pani, w dzieciństwie koń go kopnął albo coś. Tu miał jeden taki, to przyszedł, proszę panią, emerytowany generał, żeśmy się zdali o polityce, ile Stalin miał dzieci, z kim, ile żon. Jedna popełniła samobójstwo. No i jak to wszystko wyglądało, ta Alujewa. A on mnie zaczął jakieś swoje teorie, że mówi, a co pan taki mądry? Ja mówię, nie jestem mądry, czytam historię i dużo wiem. My się sprzeczali i to ostro. I on mówi do mnie, panie, a wy jako na wsi tam nie trzymaliście jakichś zwierząt kopytnych? Ja mówię, nie kończ ty, mówię, frajerze, to ja wiem, do czego ty dążysz, że wypadłem z kołyski, koń mnie kopnął, nie wiem, co mówię. Jak mówię, stanę, jak cię huknę zaraz w ten baniak, mówi czerwony, to ci wężyki generalskie spadną, jak tu trzasnął drzwiami, ja mówię, żebym cię tu więcej nie widział. Nie przyszedł już więcej. Ja jestem miękki, umiem wybaczyć, ale nie lubię dać sobie nakichać na głowę. A jednocześnie umiem być barankiem takim potulnym, jak trzeba. Szczególnie do pani. Jeszcze tutaj. Szkoda, że pani nie ma kamery, bo kamera by wtedy, wie pani, zrobiła wszystko obrazowo, a to jest tylko tłumaczone na słowo, zapisane. To jest pasta poleczka, ona takie zostawia ślady, ale my to zaraz skasujemy, bo się pani miała nożyk już taki, jak się należy. Jak, z goli? Z goli. Ja mogę tak nałożyć, że on nie będzie golił. Ale jak ja robię już nóż, to ma golić. I dlatego, jak ktoś do mnie raz przyjdzie, to nie chce się oderwać, tak się przyczepi jak rzep. To jest właśnie ten kunszt rzemieślnika z honorem. Biorę te narzędzia 4. One były u mnie już? Chyba były. Był to reportaż Magdaleny Skawińskiej zatytułowany Ostry gość. I'm thinking it's all over when I go out drinking. Oh, making my mind slow. That's why I don't fuck with the big 4-0, bro. I got to maintain, 'cause a nigga like me is going insane. Insane in the membrane. Insane in the membrane. Insane in the membrane. Insane in the membrane. Insane in the membrane. Insane in the membrane. Insane in the membrane. Insane in the membrane.